الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. سورة نبا کی آخر کی لس نعمتنا او بشارتنا ذکر کئی سنگی چمخ کی دنیاوی لس نعمتنا بیان کرل ابی اور پسی او خروی عذابنا لس ذکر کرل نو دا بشارتنا ذکر کئی دو مومنانو مفازن دا یو حدائق دعا و اعنابا دری و قوائی باترابا سلور و قاسم دهاقا انزو لا يسمعون فيا لغوا شپگا ولا کذابا و جزا من ربکا عطوان عطو حسابا نه رب السماوات والارض ما بينهما الرحمن ذا مهربان ذات پلو بندیان لا قیامت کی دا ور کوي خدا الله سو ذکر شي تدید اخرت نعمتنا بدلی ابیا ور پسې د مجرمانو حال پاری وړې سخت دی ځکه هغه سکړې نه دي دا وزکل عدیل ور کوي چې جزاء من ربک بدله دي اعمال کړی او د ټولو نه بهترین عمل یې دا چې ان للمتقین خبر مقدم کړی دی د حسر د پاره سم مطلب خاص د متقینو د پاره بل جالنه متقین معنا څه ده امام راضی وی الذین لم یشرکو چې دنیا کې شرک نه وکړي بس هغه له الله تعالی نعمتونه ورکړي ناول ذکر کوم مفازن ان للمتقین مفازن بیشک خاص د متقینو لپاره مفازن کامیابی فوز دی نو دې دوه معنی راځي همیشا الظفر بالمطلوب یو سره په خپل مقیت کې کامیاب شي چې ځکه مطلب یې او حاصل شي دې ته مفاز او فوز وایي کنه او بل معنی دا النجات والخلاص من الهلاك دو معنی دی خو چې رومستو مونږ ګورو نو قران اړوم به معنا ذکر کړی دا چاغه خپل مراد او خپل مقصد کی کامیاب شي ولې سې ذکر کړی دي حدائق عناب او کواعب دا خو مقاصد دي کنه دا د انسان مطلوب دي دا غواړي کنه او ای اهم او ضروری دغه وا دا بل معنی چې اوسله د عذاب نه نجات مومي او د سختونه بچی اخلاص شي دا ډیره ضروری او اهمه ده. نو قران هغه ذکر نکړه او بل معنی ذکر کړه چې دا متقیان با خپل مطلبونو کې مقصدونو کې خپل مرادونو او حاجتونو کې پوره شي. دا ولي وی زګه چې دا یو کړنو ابل او سره لکنه خدای بنده چې بنده ته دا نعمتونه لس حاصلېږي نو دې بچنه شو د هلاک نه د نجات نموند اخو ور سره را له پخپل دا نه چې نه پاتې شوې ده. او د قران انداز درسي نبی شکا دا متقیان دا پارا مفازن کامیابی دے نجات تے اخلاسے دے او پا اخپلو مقصدنو پا مطلبنو کی او اخپلو مرادنو حاصلی دل دی نو حدائقان باقی چی دی کانا دے انسان دا سه انسان بنی چې دا غدا تمنا نه ني چې زما دی یو باغ وي او یی کیدار کې سم میوه وي. دا هر انسان زړه دا غواړي ښا نه حدائق او تیو باغ نه ډیر باغونه حدیقه باغچې ته وي او حدائق یې جمع راوړه چې ډیر باغونه دي. و اعنابن یا ذکر کو دغه د انګور بډیر خوګینو دی کې الله رب العزت اشاره دا خپل حکمت چې مې وی ډیر زیات دي ټول مو میو کې دا ډیر ناشنا دي اعناب عنب انګور هغه چې الله رب العزت دې لکم شکل ورکړي دې لکم طریقه جوړ کړی دا او دې کې حکم قیمتي جس ایثار کړی دې جس داسې تیلې ولا جوړ کړی دا چې دا غینا هغه جس وزینا محفوظ ساتلی اچھے خلیتا ہے کہ نبیا باکی تیلے نہیں بس ٹول خوراکا دا اکثر قرآن دا ذکر کی نخیل او اعناب بل قرآن دا عربو پا لہجہ نازل شوئے دے او دا غی دا سیدو نڈیر خواہو کجورے او انگور نزکہ دایا دی یا بګی دا اشاره ای چې دا اعناب په دنیا کې پار موسم خو نه ای کله یو کله نه ای او جنت کې به هر وخت ای نو چې دا به هر وخت ای نور مې او خو بخامخ ای نو دې دا غي د خوراک تنظیم ذکر کو د جنت ثمرات باقي چی دیو اعناب دی او کوای با ترابن او پیغلی دی همزولی دی نکله انسان تعالی رب العزت جنت هغه نعمتونه ذکر کوي چې جسم ته په ترقی رسی نو حدائق او اعناب شو هغه جسمانی غذا ده. نو ورسر روحانی غذا ذکر کی چې وکواعبا نواحد ناهدا هغه ته وی چې په ځوانه کې راغلی په زور کې راغلی کواعب یې څه کوي او دا لفظ مستعمل لقرآن کے دیرہ او خاص کر دا او دس په مسله کې چې الله وی فاصل وجوهکم مخونو وینځه وېدی کوم سانګلی وینځه تل مرافقه وامزعو بروسکم او سرونه وینځه ما ارواح بیا لام دی په دې مسو کې وارجلکم الی الکعبین هل تعداد کرو اخفی وینزے ہو ٹولے نا تردگ پٹاکنو پورے کعب دیتا ہوئی چراوتی کرن نکوائبم اگا چاہتا ہوئی خوا اترابن نامزولی بئی ویومر کی بئی وکاس اندہاقا او کاسی بئی ڈکی ڈکی دا شرابون کاسن چې قران کې ذکر شي عمرات څنګه شراب او کاسې او حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام کله معراج لته او بیت المقدس تور رسید نو لته تا جبرئیل امین دوه کاسې راوړې یو د شرابو او بل شاودو د پایو هغه ته کاته چې دی وکمې ته لاس کوي نبی له سلام د پایو آکا سواغستان نبی له سلام ورته وي ابریل امین ورته وي چې حزت الفطرتا اصلي شی دی واغستفا حزت الفطرتا ولو اخذت شرابا لغوت امتك کدی بلی ته دلاس کړو نو امت په ټول گمراه شوی وو زم پکې سلک پاتې دی او بیا داو مړو نو ښا لغوت امتك جبريل وتا وخت کې ویل چې خواجه زغې نه ځان او سات ولته خدوارو ته کاسي ویلې کاغذ شراب یو کاغذ لبن وی دهاقن ڈکی ڈکی خدا صحابو دو قولنا معلومی گی چه داگه پوری خاص ندا انا با جنت پوری خاص دا دوگا عبداللہ ابن عباس پل غلام تاوی چه اسقنا کأسن دهاقن یو ڈکا کاسا خورا بانده اس کا اسقنا کاسن دهاقا ناغولا کاسا راولا کنا چی یاد پیوا یاد نبیزوا دکا جورو نیجوس استلیو دو وسکو نیجوس استلیو دو دا آگی خورا ام المومنین وی مونگ بامیشد پار نبی علیہ السلام لا ما خام کجوری صفاکلی او بو کی با مولوا چولی او داغی مشکیزی خلبا هم اتارلا دا اصول جسار باشن آغای پنار بانده اس کے جاگی کسو مرا فیدی دی کجورا خدا خوراک دا پار دمرا ندا تکه څومره چې د دې د نبی او د شربت د بدن لپاره او د صحت لپاره یو علاج دی نبی ذکر کو جسمانی نعمت چې کا سندها کا نبی ذکر کی روحانی نعمت لا اسمعون فیها لغوان نا بوری پدی جنت کی چر بد خبر قدری بی فیدی خبر التنشتا زیادی خبر التکی نشتا دی لغوان یا آغا خبری چپاگی سرا دی انسان زلطا درد رسی آغی تلغو خبری ہوئی دانشتا پا جنت کی ولیکی زابن انبکی دروغشتان هر قسم چې دنیا کې څنګه ویل شي جنت دې خبرو نه پاک دي د آرام ځای دې د راحت ځای دې نو هغه نور تکلیفات څه چې دا تکلیف پکې هم نشته ځکه نن چې بدن ته د انسان جسم ته دا ناکار مرضونه راځي که نه در دې خبرو د وجې نه راځي چې دا بدې ردې اوري او دا چوغلې او دا غیبتونه چې دا ته غوږ ایښي او بل ورته لګیایي نبی علیه السلام ویلي چې ګوره دواړه یو شی غیبت کول چې څنګه ګناه دی دغه سې دا غي اورېدل هم ګناه دی نو کله چې ته په خپل خونه کې غیبت وکړې او بل ته دې لوښې کولاو کړې هغه چې په لوکې سدي هغه ګن هغه راوباسي او ستا غوږونو کې اچي نو ته تسلی نه استي تاغه خادمې ک نوکرې ک چپړاسي ک څه شي چې ته ته ناشتي یې هو مانګه چې غیبت بنکو دا ډېر لوی ګناه او کاغه نه مانګه کیږي نو پاسته نه هغه خپل ظلم ګن را باسي استاد بزړ کې ورځي نو دین او مرض نه جوړي اکثر امراض دخل کونن دردی وجی ندی چی خبر واوری کنا زلی اوچوی زل خود دور معتبر شی ندی او دور مضبوط و قوی شی ندی او معمولی خبر باندی بس الٹکی گی نسکوری گی دو جنت دی خبرو نپاک دی نبی فیدی خبری پکشتا او ندرو دا دومره نعمتونه چې حاصل دي متقیانو ته نو ولي جزاء ان من ربک دا بدلی ورکې ذیلا رب خپل جزاء هم جزاء الله ویلی وته کنه چې تاسو ته واخله خپلونه کو او د اعمالو بدلی باقاعده ملاوی مخکی امیدو جزاو وفاقا پورا بدلا اس کمی وفاقی نہیں او نور دے پزے چین لما تجزونا ما کنتم تعملون تاسو لبا دخپل عملون پورا بدلی در کولش اس قسم کمی وفاقی نہیں دے والا علت بیان کرو جزان دا بدلا دا بخشش دے در افستان عطوان او ورکل دی عطوان حسابا یو معنی عطوان حسابا دا سی بخشش دی دا سی ورکل دی چی دا عملون سرا بالکل برابر دی اللہ حساب کرده دی کنخا چی دا دو دا اعمال دا بدل دی ادوی مانا دا که حسابا بی حسابا بی حسابا سمانا یو دا مانا چی دا گمانم نو چی مالبا دارا کئی دا دیلا یقیما زما عمل دم رکم زیده زما نیکی و عبادت دم رکم زیده چی ما تب دامی لوش بی گمانا با ترازی خواه او حساباً بی حساب دا مطلب چې الله بو سرا پنچات نکوی چه دا می دیوجی نظر کلو دا نو بس دا حساب کتاب نشتا دا سرا خوا بی حسابا بی احسانا بی زبادنی بی ولوار کئی ولی سکمی و سرا نشتا نو رب السماوات والارض اما بین اوما اغزات تے چدا اسمانون مالک دے دزمکو مالک دے بیا په دې مین کې چې سدیم داغي مالک دی د رد کو په مشرکان باندې چری د الله عبادت نکونو کله به اسمانونو ته مخشوا کله به زمکه ته انځوان ټول نمونه ولې خېدي درتی مای زمکه ته له نوم یې خېد تدی عرش سو مور دخه زمکه مور ده غوې مور ده او غوې بلار دی دې د دې عبادت نکړي الله رضو کو چې رب د اسمانونو خو زېما زما عبادت پکارو که د اسمانونو رب د زمکه زېما او ما بینا او ما اډیر پکې پدی مبتلا او ها چې د امین کې پدی فضا کې سودی نو د دې عبادت نشویو که انوار دیو که سپوک میزا او که ستوری دی دغه سه کمارغان دی په هوا کې دا یو نه دی پاتې شوی د عبادت نه ها دا دې مشرکانو معبودان دی نو راځیو که پدی باندې الرحمن بحد مهربان دی دی مهربانه ته وګورک بنده بس کړی بنده بس مردا سکار کړی چې دومره سوچا سوترا عمل وکړي خامخا وکړي سکاچري ماچري او بدا رحمان در رحمانیت وجه ده چې هغه خپل فضل په وجه باندې خپل احسان په وجه باندې د دې غډیر کوتا ہے او تقصیرات معاف کړل ځکه دی په خپل وی کړه چې کوم لوی خلقو هغه بالا تودری دودری د ټولش په بیا به دعا کول نو دغه به وی چې ما عبادتنا که حق عبادت کا یا الله مونږه ستا عبادت هغه څونو کو څنګه ستا حق دی او زمونږ نو زمونږ نه کو پکې کمی بشي شوی نو مونږ ته معافيو کی په دغه وجه نه دومره نعمتونه ولا چې رحمان ذات څنګه نو ګول رحمان دی مهربان دی به حدا او به انتها او بیام هیبت یې سمره دی روب یې سمره دی او مخلوق باندې یې را سمره پرتا دا چې لا یملکونا منو خطابا خبرې وسوک نشي کولې بالکل سوچ الله اجازت نه کوي ار سمره مخلوقات چې ولاړ خاموش دا دغه جلالیت په پروتي جلالی شان یې داسې دی چلا یې ملکون اختیار نشته دی چا دا راځو کو په انور باندې هغه ډډي والی په دنیا کې او خو عیش معاش کوي او خو دنیایي ارسو ته حاصل لی او چلا سجد کی مشورو کی د ملک بزرگان یې پر مخ کړی ښا امدل کو اوسان او قضبان یې پر مخ کړی ښا او وته به یادې چیرابا ستانه زولې ډېر دي مونږ ته زور علم نشته ده نو دغه نه زول په برکت باندې مونږ سره احسانو کې مونگ باندی رحمو کی مونگ اڈیر جزانیو اڈیر کمزوری بس دریدہ خبر رہا نور سنشتا سوک پاکی تش دا جمعی منز کئی انور چوٹی دا داولی بس پدغی باندی اعتماد دیکن چولی دا دنیا کی جدا لوی لوی غوثان دیدی بس کئی دیو مونگ لنور سکئی پدی با اللہ سر زمون دا پار خبره کئی او اللہ با دی خبره کتنور دی دقا زمون گوی اللہ تا یو ذریعہ دخوا ارچہ ازان اللہ رکتلی دا اوی دا یو لار دا نوری نشتا نو اللہ ردو کو چه سوک با خبری کئی ما سر دا سوک دے چستاو دا شفاعت تا پار د مشرکانو ټول عمر په شرک کې تیر کړي ټول عمر غیر الله ته आवाजونه کړي ټول عمر پیرانو ته سجدي کړي دي ټول عمر قبرونو ته سجدي کړي دي ټول عمر د زیارتونو نه د مزاراتو نه چاپیره طوافونه کړي دي او هغه خلق برازی نما سربداغی پا حق کی خبر اکی دا بسو کی لا یملکون منو خطوابا اس سوک با دا اختیار نلری چا اللہ سرا خبرو کی سوک دی یوما یقوم الروح والملائکت صفن دا خواغر وز دا چیو بدری کی جبریل امین طولو کی لوئی شخصیت چې الله ولا ډېر لوی بدن ورکړي هغه ته مراد ده مفسرین سردی پغرونو پښاړو وکلوي دا روح داسې او اعظم ملائک ده دا روح چې د ازمکه او د اسمان او د غرو نظر یابونه یو پلکی نو دا غي تنرسي اکم زیده وائی نو کلوی داغا ملائک اغا پر اشتده کرنا چه حدیث کرا غلیو حدیث والا جوڑ کرده دیخوا دی خوزی مانا نی دی کرنا چکا چرے اغیر آدھو کی نو دازمکا بیون والایشی اسمان نو ایبلن والایشی نو دا ملک بپاکش اسو کوئی روح دا یو مخلوق دے چلا یا کلونا ولا یا شربونا نس خوری و نس اسکی ابن کثیر وی اسی ذہن کو نانگار کرے دے دا ټول اسرائیلیات تھی دا یہود و نسوارا و خبری دی اداغی پاوی کی رشانی اقران دا سی خبر مونگتا نکی چی مونگ پی نپوئی گو مونږ داسې ملائکم ځای لیدلې او نو مورې دلې چې هغه زموږه اسمانونه یو نوړای کی دا خو مونږ څه نه دی ولې مونږ جبرئیل امین اورېدلې قران چې ذکر کین نو دا ذکر نو قران مجهول شی نه ذکر کوي چې ته نه پیژنې معلوم شی و ذکر کوي هغه کې زموږ فائدہ څه ده نمراته نه جبرئیل امین دې او روح اطلاق پاو شوی دې فارسلنا ایلی آروحنا یاد کان ارزو چی او بدری کی جبریل امین والملائکت و نور ملائک صفن دیر پا عذب سرا دیر پا احترام سرا سمرا لوی مخلوق دخوا دمرا دا اللہ عذب دمرا دا اللہ تعظیم چی دا ایسوک نشکور صفن دا ما لا یتکلمون خبری بنشی کولیں دہی چاہد پارا اگر که مومنان پکشتا گنانگار او داگی دا پارا شفاعت کی گی پابا رستو کی گی مخ کسو کھلنشی بیرتا کولی خوا لا اتکلم الا من اذن له الرحمن مگر اغسو کوچ اجازتو کی داگل پا حق کی رحمان بادشاہ لہو این اغا گناهنگار چی عقیده و عملی نور سیو خوخام خواه گناه کی گی ده انسان نو دا اغا دا پارا با رحمان ذات اجازت کی ملائکو تا انبیاءو تا نور و نیکان و خلقو تا چیزه شورو کوئے چا پا حق شفاعت کوئے نو کوئے زبه قبلو ما خو پا دی شرط بانده چی وقال سوابان یو مانا وقال ثوابا چاغ دنیا کې ژوند د دې کلمې سره تیر کړی چې لا اله الا الله دا حق کلمه ده کنه حق خبره سره د دنیا کې لا اله الا الله ان المتقین ویلي چې موحدین ته نورات دي چې دا کلمه په رښتیا ویلي ده او په دې باندې د خپل عمل اصلاح کړی ده او د خپل ایمان او عقیدې اصلاح کړی ده داغه د پاره باندې اجازه کوي چې ده دا هټنګې دلې سره یې خو غلطه تی نشوی دی نو زده ده پار شفاعت کوئی زبه قبلو اصوک دامانا کئی چاگ دے کبا فاغ وقت کبا دا اللہ دربار کیوں دا چگی وی چلا الہ الا اللہ وطول خلق بے پی جنی چی سوک دا کلمہ ہوئی ناغید پار با شفاعت کی چی دا کلمہ والا خلق اڈیر بھئی چیغی با نشوی لے اغیبت محروم پاتی شو لے چی دنیا کی نووی لے نو آخرت کی بے نشوی لے تا صداور کی ام دی خلق لا او مغا خلق لا جو سور قلم کی ذکر شو چیو ما یو دعونا الی السجودی ولا استطيعون دا چنن په دنیا کې سجدي نه کوي دي تبا قیامت کې ویل شي چې سجده وکړي نو به شي کول دا شی وسو چې سجده وکړي چې دا نه خسي خولار دي او جوړ پکې نشتا دا سی وسیخ پاتې شي نو به شي کول وقت کانو یدعون الی السجود وهم سالمون ا دنیا کې هر روغ موټو خې کولې شو اخو نه کولا دعوت ولا ورکړې شو الله ولا داسه دا ورکړا چې الته به نشي کولې کوم عمل چې الله په دنیا کې فرض کړ او په خلکو ادي اونکو نو واخ کې نشي کولې دا کسی خلکو جوړې کړې دي ښا وی اللہ با ابلیس تاوئی آو وی او تاویلیو کنا چه ادم علیہ السلام تا خود سجدہ نوا کرے خوزا دی قبر تاو کنا می اغبوی چی ارا غطا می نوا کرے نو قبر تا سلکو ابرونا تا سجدی خوشیر کرے دا گورا دی خلق خبری دیتا زنادی قوی چی پا خدای دروغ جوڑی دا چاوی لیدی چی قبر تاو لسجدو کنو ماب پا دی کما راگتولی خبری ایر شوی اگا منسوخ شوی چی بار بار وطوی چی فخرج انکا من السواغرین فخرج فین علیک لعنتی الى یوم الدین تبا انزما لعنت تی تماو شر لدخب الرحمت تو همیشه ده پار دا اوزا نو آغایر سیر کرنو دا کسی دی خلق جوڑی کری وقال سوابا چی دی دنیا کی کلیمہ ویلی دا اجون دا دیا که دی سرا تیر کرده دی نو دو گناہو نو معافی وکیگی خوا ذالک الیوم الحق دا دمرا بیانی چوشو چا ده پار نعمتون ذکر شو چا ده پار عذابون ذکر شو دا حق اروز ده اللہ داو پی جنخا ذالک الیوم الحق دا حق اروز ده دا رشتین اروز ده دا دنیا دا اوم دی خود دی که خوچا انکار نده کرده دی خوپا دیک لک شوی دی چنن اروز ده دوی دا دنیا دا خوا روز دا دی که سبا که کوئی نوکه وی داوی زمونگا دنیا و زمونگا روزی دی امونگا پل روز نمانو اللہ و تذکر آغا دا یاد اکڑا چی دیر وزو تا حق نشم ویلے نکا دی که خطاسو آغا سوکلو اچی آغا روزی و آشپی و آغا زمکا آغا عرصم دا کارویستو تولم دینا گن جوڑ ککنا روز حق آغا دا قیامت تا چی باغی کی شک نشتا دی دغه روزه لپاره سپکار دي فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا نو خبر الله وی زه اختیار ده زبردستی نو کوم هر یو ته می ځوان لارې خولې دي چې دغه د جنت لار ده او د جهنم لار ده او خو خستا ده خو اختیار ستاله چې وکم لارې نو بس هغه به تر ویلاویږي نو فمن شاء تخذا نو دا غا چا چې خوخی چونی سی خپل رب تلارانو ادینی سیم الی ربی ما آبان پل رب سرا زید راتلو پل رب سرا زید روجو چاگا توازی کا نو پا دی برا سیخا چی مخیوی چی وقال سوابا اگا کلیمہ ہوئی او باغی باندی دخپل عقیدی و دعمل اصلاحو کی دار انا انذرناکم عذابا قریبا اللہ ایما خوخپل زمواری ادا کلا پورا ماو یرو لیتا سو ددا سے عذاب نا چگور ڈیر نیز دے دیں تاسو ایلری گانے چی سوک دتا ہوئی پی مڑا تفا کیوس قیامت خبر او اللہ وی ڈیر نیز دے دے عذاب نزکا ہوئی چی اللہ او دیسر خبر کی مجرمانو سر کی تکا دا مومنانو شان خمخ کی بیان شو نو یرو لے منگتا سو دا عذاب نیز دینا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه دا غروت دا چی گوری با هر بندان دا بدبخت خوا دا ناشکر اگه عمل تا چی کرده لا سنو دا نیغ نیغ بوتا گوری ایریگی بوتا نچی داد زما دا عمل نداشه جور شو زما دا عمل نطور بلا جور شو زما دا عمل نخاماران او حمیم او غصاق او جحیم او سعیر او لزوا جوڑا شوا دیتا با گوری خوا با قیده بیوینی چو گوری وطنو کو بشی چی دا خود ما آغا عمل لی دا خود خپی جنم خوا خدا شیطی نجوڑ شوی دی سنگ جی دا ممنان دا نیکو اعمالونا چمنونا قالینونا نهرونا او چینی او عمارتونا جوڑی گی چتونا دقا سے اغیبوی کنا اغیبا پیجنی چی گورا دا زمان عمل لی دا پیجنم چی دا زمان دا عمل نجوڑ شوی ندیب آغا خپل عمل تا گوری ما قدمت یدا ہو ایواز اللہ سنن نکڑے سترگو بیم کری پو بیم کری تلی بیوار پسی وگنو بیم کری ولی جسو بیوری دلی ابیا په جبا باندې او پیغمبر یو ځل په لجبا ونیو اوی په دې کنټرول وکه نظام زمواري ناری وی چې په دې به مونږ نیوې شو دې جبا نبی صلی الله علیه وسلم چې په وخت هپاګلان وهل يكب الناس على مناخر بهم في جهنم الا حصائد السنتهم تا جهنم کی چې ولټا ځړن دي دا خو د جبونه لوشي وی دي کنه چې دې جب په ځبانه چې کنټرول نو بس چې سبا په خونه به را ورزول کا بٹن یې نو بس چې سبا را د دې وجنه هلاک اتا سوئے چی با دی باندے مونگا نیولی شو اا قرآن صرف لاسو نیاد کلو ولی دیر کار پاکی دا دید رازکا خوا اکثر کارونا چی خلق کی پا لاسو نو کئی کنا خوا دنور پاکی دمر برخا نشتا ویقول الكافر اوائی بادا کافر انسان یا لیتنی کنتو ترابا کاش چې زنوې پاسې دلې د دې زمکې نه چې څنګه خاوروم او قصې وې خبر دا سره خبر نو مې بس بیغو فرمان وکي البته نه یریدو چې د قیامت هیبت وی نه کنه نا خاورې وجود بو ته حق کار یو دامن هر کافر بوي چې نوې پاسې دلنو خبا او من بعثنا من مرقدنا دا سه خوب خوب بودو دا چا مونږه پاسولو دا هغه زور کوي خلق تاخه دو دنیا کی بده چا پاسولی شمانزلہ ایک ما تا چاگا گو کنو خیر بے نہیں نال توام دے ہوئی خوا چی من باعثنا من مردہ چا پاسولی مونگا تا دی خواگو خوبنا ملیک بوتو یا زاما وعدر رحمان دین اخلاسی نشت ادا خوا عدا کلیو اللہ چی داروت برازی او تاسو یہ رکلیو ذغه زه به د ارمانو کې چې آلی ته نه كنت ترابا دویم ځای مفسرین دا یادې چې الله په قیامت کې دا جانوروم ژوند کی جانور ولې دی په دنیا کې یو بل سره لوی مقدمه تیر شي وي او نبی صلی الله علیه و سلم او ځل صحابه او توی دوه بيزي وي په یو بل کې خکرې ورکړې ویاله می نبی علیہ السلام دی تاوی چه حل تدرونا تازو پوئیگے چه دی پس باندیو بل سرا جگڑا اغیوینا وی اللہ پوئیگی چه دی پس یو بل سرا جگڑا نزدہ عیساب کتاب ہم لا پاتے لیکن نوی ال تکی و بیا چی پاگی کی کم ظالمانی داغینا با بدل واخلی دا مظلومانو دا پاران نجداری حساب کتاب ختم شي نو الله به حکم کوي چې کونو ترابن خاور شي خاور شي نو چې دیو ته وګورن دی وای چې آلے تني کون تو ترابا ير کدي سره مونږ هم خاور شو نو خپون ته ودا چې ابن جوزی قول ذکر کوي چه ده کافر نزل تمرات ابلیس سیب ده مشرو وی اغبوی چلانه تنی کن تو ترابا ما خو پخاور پوری خندا کلیوان چلا ما تاوی چه سجدو کادم علیہ السلام تا نماو تاوی چنا ولی ماوی خلقتنی من ناری و خلقتو من توین زه غره ما ددنا ته د وره پیدا ما دې خټه نه پیدا دی. ما دا ویلو یا لی تنی کون تو کاه چې زم د دې خټه نه پیدا وې خو چګورا چې څوک د خټه نه پیدا و ما جنت تلا یا چې کوم خلکو سجده کړی و خټه ته نوی کامیاب شو اما نو کړی نو زه هلاک شوم او تباہ شوم اوسموی ابلیس هر وخت کې خدا رچ الله سره وعده کړی دا چې زه سوال وکړم چې رب انظرنی الی یوم یبعثون یا الله مال مهلت راځه فقال بانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم تعالی مهلت درکړی شوی دا خو ترغه وخت نه چې تاسو وای تاسو ته چلیږي به بس چې زه سوې نه وبکی تر اول شپې له پورې تبو مر سره مرداري کی څنګه نور خلق خلق کی خدا خو له خدای زوم راو غد وخ ور کړی کني دې به هلاک شوی وسوس وزلولي وی کله چې دی ویني چې او بندا الله ته سجده وکي نو دې ارمان وکي چې عمر تو ما تامر کړی شی او چې سجده وکم آدم علی السلام ته او مې نکړه نو زه په لعنت کړی شم و عمر ابن آدم فسجد او بنی آدم ته حکم شیو چې سجده وکړه دې لګیا دې پروت وي په سجده باندې کړه نو دې کامیاب شو نو دې خو به دغه نه هر وخت مړ کېدو ولته الله سره وعده کړی چې نه سبا تر خپل وخت پورې رسي اخر